ओम शिव शिव शिव शिव। हम लोग परम श्रद्धेय विद्यारण्य मुनि जी के द्वारा विरचित वेदांत के एक अद्वितीय ग्रंथ पंचदशी का स्वाध्याय कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि अध्यात्म जगत के जिज्ञासु पंचदशी से परिचित नहीं हो ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है भैया। जो भी थोड़े पठित हैं, थोड़े विचारशील हैं, थोड़ा चिंतन करते हैं और पंचदशी का उनको परिचय नहीं हो, ऐसा कल्पना में तो आता नहीं। इतना प्रसिद्ध ये ग्रंथ है, तो मैं अब उस विषय में ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे को एक ही दिन का पुण्य, माने क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विचन्ति ना, इतना सा पुण्य बचा हुआ है मेरा एक दिन का। फिर भी एक दो चीज थोड़ा सा चर्चा करके फिर मैं श्लोक में आ रहा हूं। पंचदशी का यदि अत्यंत सरल अर्थ एक लाइन में बताना हो तो आप क्या बताएंगे? मैं बताता हूं, आप लोग ज्यादा दिमाग मत लगाइए। मैं बताता हूं, 15 प्रकरण है, 5-5 दीप है, क्या क्या? विवेक दीप माने विवेक प्रकरण और दीप प्रकरण और आनंद प्रकरण। भैया विवेक करिए, दीपक जल जाएगा और आनंद प्राप्त हो जाएगा। ये पूरी पंचदशी का अर्थ है, विवेक करिए तो दीपक जलेगा। दीपक जलेगा माने ज्ञान ज्योति प्रदीप्त होगी और दीपक जल गया तो आनंद मिलेगा। बस इतनी सी बात है। आपने सुना होगा ना, वो जब किसी ने बताया कि भैया रामायण का बड़ा थोड़ा संक्षेप कर दो ना, क्या चीज है? कहा कि एक राम एक रावण ना, एक क्षत्रिय एक बामन ना, एक ने एक की नार सुराई, एक ने एक की नगरी जलाई, बस इतनी सी बात ना, वो तुलसी लिख गया पोथन ना। तो भैया इतना बड़ा ग्रंथ लिखा हुआ है ना, बस इतनी सी बात ना, विवेक करिए दीप जलेगा और आनंद मिलेगा। बस विवेक हो जाए, इसलिए पहले पंच विवेक प्रकरण है। विवेक के बिना ज्ञान नहीं होगा, दीपक नहीं जलेगा और दीप के बिना आनंद प्राप्त नहीं होगा, माने ज्ञान के बिना आनंद प्राप्ति नहीं होगी। ये सेंट्रल थीम है, सेंट्रल मैसेज है पंचदशी का, ऐसा मुझे लगता है। अब आ जाइए प्राकृत जो सब्जेक्ट है हम लोगों का, तृतीय प्रकरण चल रहा है, पंचकोश विवेक प्रकरण चल रहा है। 43 श्लोक हैं इस पूरे प्रकरण में, सर 43 कितने हैं? हैं 43 है ना, 43 यहां 43 श्लोक हैं। पंचदशीकार की एक शैली रही है, बड़ी अद्भुत शैली है ये। उपनिषद के किसी एक वाक्य को या किसी एक थीम को इतना सजा करके उसको इतना खिलाते हैं और इतना फ्लोरिश करते हैं उसको, आपका दिल प्रसन्न हो जाए। तत्वमसी ये महावाक्य है, एक प्रकरण लिख दिया पूरा। सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत, एक वाक्य है, एक प्रकरण लिख दिया पूरा। अरे कमाल तो किया, सातवें प्रकरण में जा करके एक श्रुति, आत्मानं चेद विजानियात अयम अस्मीति पुरुष किमिच्छन कस्य कामाय शरीरम अनुसंजोरे, 300 श्लोक लिख दिया एक श्लोक, एक श्रुति की व्याख्या करने के लिए। और आप गहराई से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि एक भी शब्द व्यर्थ नहीं है, एक भी शब्द निरर्थक नहीं है और एक भी पद निरर्थक नहीं है। अद्भुत शैली है भैया इस महापुरुष की। उनके चिंतन की गहराई का पता चलता है और उन्होंने कैसे आत्मा को एंजॉय किया होगा उसके आनंद का पता चलता है भैया इससे। ये तो कोई पांडित्य नहीं है ना भैया, कोई मेडल प्राप्त करने के लिए बुक नहीं लिखी गई, ये तो आनंद का प्रकाश है, उनके अपने अनुभूति का प्रकाश है मात्र, और क्या है। तो इससे पता चलता है कि वो कितने गहरे आनंद में और अनुभूति में डूबे हुए थे। और ये जो तृतीय प्रकरण है, अब तो मैं बहुत पीछे नहीं जा सकता, नहीं से पकड़ूंगा, ये जो तृतीय प्रकरण है ये पंचकोश विवेक प्रकरण है। इसकी जो सेंट्रल थीम है, आत्मा की स्वयं प्रकाशता और सच्चित आनंद रूपता इतने प्रमाणों पे कस करके इसमें खिलाया है ना, इसको यदि गहराई से मनन कर दोगे तो आपके खून की बूंद बूंद में वो प्रविष्ट कर जाएगी। और इतनी विशेषता है उनके, ये जो आत्मा की स्वयं प्रकाशता है ना, वो उनको इतना माने क्लियर दिख रही है कि वो थोड़ा शास्त्रार्थ करते करते आगे जाकर के आप देखेंगे कि एक बार झुंझला गए थोड़ा। अभी वो प्रकरण ही शुरू होगा, इतना गंभीर व्यक्ति थोड़ा झुंझला जाए, किसी के ऊपर थोड़ा गुस्सा कर जाए, बड़ा आश्चर्य होता है। आप 18-19 नंबर श्लोक में जाकर के देखना उनको कैसे गुस्सा आया और थोड़ा गाली दिया मैं थोड़ा डांटा। कैसे डांटा? उन्होंने कहा कि भैया आत्मा स्वयं प्रकाश है, तो बहुत प्रश्न उठा रहा है सामने वाला जो है, ये बोध हो नहीं सकता क्योंकि जब शरीर भी नहीं है, मन भी नहीं है, प्राण भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, आनंदमय भी नहीं है, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ है ही नहीं। उन्होंने कहा कि भैया है, कहा कि ना हमको तो नहीं दिख रहा है। फिर युक्ति दिया है, बोले कहा हमको तो नहीं दिख रहा है। बोले भैया तुम मनुष्य हो कि कोई लोहे का मनुष्य बनाया हुआ हो? बड़ा उनको बुरा लगा। बोले भैया मैं देख रहा हूं है, स्वयं प्रकाश, स्वयं सिद्ध वस्तु है, और तुम कह रहे हो नहीं है, तो तुम मनुष्य हो कि तुम लोहा हो? देखिए 18वां श्लोक देखिए, अगर उनकी वहां पर जो भाषा है, बोधोप्य अनुभवो यस्य न कथम संजायते तम कथम बोधयेत् शास्त्रम लोष्टम नर समाकृतिम। अरे भाई, सच्चित आनंद स्वरूप, स्वयं प्रकाश स्वरूप, आत्म तत्व विराजमान है, फिर भी यदि तुमको अनुभव नहीं आ रहा है तो ऐसे लोहे के रोबोट को कोई शास्त्र कैसे समझाएगा? और आगे तो जाकर के कह दिया कि ये तो भैया बात ऐसी है कि मेरे मुख में जिह्वा नहीं है, बोलते समय तुमको लज्जा नहीं आ रही क्या? मेरे मुख में ये बोलते हुए तुमको लज्जा नहीं आ रही है? क्योंकि जिह्वा के बिना तो बोला भी नहीं जा सकता है। तो तुम ये जो कह रहे हो कि कुछ नहीं है, तो भैया कहने वाला है कि नहीं है? तुम इससे कैसे निश्चित कर सकते हो? और जो कहने वाला पदार्थ है उसका स्वरूप क्या है? जब हम निश्चित करके आगे को अन्नमय कोष नहीं है, प्राणमय कोष नहीं है, मनोमय नहीं है, विज्ञानमय नहीं है, आनंदमय नहीं है, तो वो क्या है? बोध स्वरूप है। क्यों तुम उसको नहीं पकड़ पा रहे हो? मैंने उनको एकदम झुंझलाहट हो गई जैसे। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये जो तृतीय प्रकरण है, ये स्वयं प्रकाशता और साक्षीता, जो कि वेदांत का एकदम सेंट्रल मैसेज है, उसको बड़े स्पष्टता से हमारे हाथ में पकड़ती है। और ये जो उनकी टेक्निक है, सबको गुफा में घुसा देना, द रियली वंडरफुल। ऐसा क्लियर वर्णन और शास्त्रों में मिलता नहीं, जो पंचकोश का जो वर्णन आया है। और मुझे लगता है कि ये जो 10 श्लोक तक आप लोगों ने जो चिंतन किया है, इसकी आत्मा है द्वितीय श्लोक, देहाताभ्यंतर प्राण, प्राणाताभ्यंतरो मन, ततो कर्ता ततो भोक्ता गुहासेयं परंपरा। गुहासेयं, ये एक परंपरा है। हम लोग जिस स्तर पर बैठे हैं शरीर को आत्मा समझते हैं। कहा कि भैया तुम तो बड़े दूर बैठे हो, बहुत दूरी है तुम्हारे बीच में और आत्मा के बीच में। तो जब यहां से माने उनका कहना है कि तुमको 5 बार मरना पड़ेगा, तुम जहां पर बैठे हो तुमको 5 बार बहुत बार अटकना पड़ेगा। बताते ना आकाश से गिरा खजूर पे अटका ना, यहां एक खजूर नहीं है, बहुत खजूरों में तुम्हें अटकना पड़ेगा। देह से जब मरोगे, मरोगे माने जब मेरी शब्दावली थोड़ी खराब होती है भैया, आप लोग ठीक से समझना है। देह से जब अध्यास छूटेगा तो थोड़ा भीतर खिसकोगे, देहात आभ्यंतर प्राण, तो देहात्म बोध जब छूटेगा तो प्राणात्म बोध आपको विकसित होगा, ऐसा लगेगा कि प्राण ही आत्मा है। अब इसका तो बड़ा विस्तृत और विश्लेषण और सुंदर विश्लेषण है शास्त्रों में, आप सबने किया होगा, इसका गंभीर मंथन किया होगा। मैं तो एक थोड़ा सा भूमिका बना दे रहा हूं भैया, क्योंकि वो प्रत्येक जो प्लेयर होता है ना उसका अपना खेलने का लेफ्ट राइट अपना स्टाइल होता है ना, तो मैं थोड़ा सा मेरी स्टाइल से वहां ले जा रहा हूं। तो फिर जब देहात्म बोध छूटेगा तो प्राणात्म बोध में हमारी आत्मा हमारा चेतना का प्रवेश होगा। तो ये देहात्म बोध छोड़ना मैंने एक बार मरना ही हुआ, देह को आत्मा मानना छोड़ा हमने, फिर प्राण आत्मा लगेगा, वहां से तुम एक बार फिर और मरोगे तो बोले मन में अटकोगे, मन तुम्हें आत्मा लगेगी, वहां से मरोगे तो ततो कर्ता, कर्ता में पहुंचोगे। कर्ता माने ये जो हम लोगों का अहम बोध है, अंतःकरण के भीतर आया हुआ जो चिदाभास है, वहां अटकोगे तुम। और उसके भीतर जब जाओगे तो विज्ञानमय में अटकोगे, आनंदमय में अटकोगे, और उसको भी यदि तुमने फाड़ दिया, आनंदमय के पर्दे को भी यदि फाड़ दिया, तो तुमको तुम्हारे स्वरूप का दर्शन होगा, आत्मस्वरूप की अनुभूति होगी। तो ये साधना है, ये विवेक की साधना है। विवेक से कल मैं बड़ा जोर लगा लगे जो बता रहा था ना, शरीर को निकाल के फेंक दो फेंक दो फेंक दो, तो ये तो भैया ऐसा तो नहीं है, हम तो कब का फेंक देते निकाल करके। तो फेंक दो का मतलब है विवेक से अलग अलग करो, उसका विवेक करो, उसको अलग करो। ये सूक्ष्म प्रक्रिया है कि गुहा के भीतर ब्रह्म छुपा हुआ बैठा हुआ है, और वहां तक हमको अपनी चेतना पहुंचानी है। तो फिर इन्होंने क्या किया, एक टेक्निक अपनाया कि भाई हमको इतना आप गड़बड़ क्यों करा रहे, देह आत्मा लग रहा है यहां पर तो ठीक ही ठाक है। कहा कि ना यहां ठीक ठाक नहीं है। तो फिर अन्नमय कोष में क्या दोष है, वो क्यों आत्मा नहीं हो सकता, उसका दोष दिखाया। वो पूर्व में भी नहीं है, वो पहले में भी नहीं है, तो कृतज्ञ का होगा माने अकृत का अभ्युपगम होगा, कृत का प्रणाश होगा, ऐसे बहुत सारे दोष आएंगे। तो फिर उसको लगा कि हाँ भैया ये सारे दोष तो ठीक ही है। तो फिर विवेक वहां से मानेगा, हमारा मन मानेगा, हमारा दिल तो मानता नहीं है ना, बहुत जगह अटका हुआ है ना, उसको युक्ति से मानना पड़ेगा। फिर प्राण में दोष दिखाया, मन में दोष दिखाया, फिर विज्ञान में दोष दिखाया, और फिर आनंद में भी दोष दिखाया। तो अब मेरा प्रश्न केवल इतना ही है आप लोगों से, अब मैं बहुत प्रश्न नहीं पूछूंगा, परंतु एक प्रश्न जरूर पूछूंगा। प्रश्न यह है, आनंदमय आत्मा क्यों नहीं है? क्योंकि शास्त्र ने तो आनंदमय को आत्मा बताया, आत्मा का परिचय भी एक बताया, आनंदमय भारूप आनंदमय, आत्मा ज्ञान स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। तो ये जो आप आनंदमय को भी आत्मा का निषेध करके आए हो, ये क्यों किया? ठीक है, तो मुख्य बात ये है कि यहां जिस आनंदमय की चर्चा की जा रही है, आत्मा आनंदमय है, ये शास्त्र का सिद्धांत, ये बात ठीक है, उसका तो निषेध नहीं है। परंतु जिस प्रकार का आनंद आनंदमय कोश में प्रतिभाषित होता है अथवा अनुभूत होता है, कब होता है? काश्चिद् अंतर्मुखावृत्ति आनंद प्रतिबिंब भाग। आनंद के प्रतिबिंब को ग्रहण करने वाली कोई एक अंतर्मुखी मन की वृत्ति जन्म लेती है और उस वृत्ति के साथ अपने को तादात्म्य करके ये चिदाभास अपने को आनंदमयो अहम ऐसा अनुभव करता है। ये जो आनंदानुभूति है ये एक विकारी पदार्थ की अनुभूति है, ये किसी सच्चित आनंद स्वरूप एक व्यापक तत्व की अनुभूति नहीं, इसलिए आत्मानुभूति नहीं है। और इसमें अन्वय व्यतिरिक दिखा दिया, पहले नहीं होती है बाद में होती है, ऐसे बहुत सारे दोष दिखा दिया तो शिष्य को क्लियर हो गया कि ये भी आत्मा नहीं है। तो अब शिष्य के सामने एक बड़ा प्रबल प्रश्न उठा, एक बड़ी समस्या जन्म लिया, उसको वो 11वें श्लोक में अब अपने गुरु के सामने प्रस्तुत कर रहा है। पर ये काफी गहरी समस्या है साधकों के लिए, क्या है आइए श्लोक के माध्यम से हम उसका चिंतन करते हैं। ननु देहम उपक्रम्य निद्रानन्दान्तवस्तुषु मा भूत् आत्मा आत्मत्वमन्यस्तु न कश्चिदनुभूयते। हाँ, शिष्य ने कहा कि गुरुजी आपने जो बातें इतनी देर तक बताई ये एकदम परफेक्टली मेरे को समझ में आ गई, परंतु एक समस्या खड़ी हो गई। क्या समस्या है? ननु, ननु का मतलब है कोई ना कोई समस्या है, संदेह है, कुछ शंका है। तो संस्कृत में जब शंका प्रकट करना होता है और किसी एक विचार को चलते हुए विचार को रोक करके जब बीच में कुछ शंका प्रकट करना होता है तो ननु, ननु का मतलब है जो सामने वाला वो सावधान हो जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। तो शिष्य ने बोला कि ठीक है गुरुजी, जैसे हम लोग बोलते ना जो आपने कहा है सो तो सब ठीक है, किंतु ये जो किंतु आ गया तो सामने वाले के कान खड़े हो जाएंगे, हाँ यहां पर कुछ गड़बड़ है। तो शिष्य ने कहा कि ननु देहम उपक्रम्य निद्रा आनंद वस्तुषु, देह को आपने पहले पकड़ा, दिखाया कि आत्मा नहीं है, फिर निद्रा, फिर आनंद, ये सब अनात्मा है, ये आपने दिखा दिया। महाभूत आत्मत्व, इसमें तो आत्मत्व नहीं होना चाहिए, ये तो आत्मा नहीं होनी चाहिए, ठीक बात है। परंतु तो कहा कि समस्या क्या है? समस्या तो यह कि अन्यस्तु न कश्चित अनुभूयते, और इसके अलावा तो और कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। फिर इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा नाम का कोई पदार्थ है ही नहीं। आत्मा नाम का कोई पदार्थ तो अब दिखता नहीं है, क्योंकि आपने कहा कि देह आत्मा नहीं है तो हमने युक्ति से विचार किया तो समझ में आ गया। प्राण आत्मा नहीं है, हमने युक्ति से विचार किया तो समझ में आ गया। मन आत्मा नहीं है, आपने जो युक्तियां दी उससे विचार किया तो समझ में आ गया। बुद्धि आत्मा नहीं है, उसमें आपने युक्तियां दी तो समझ में आ गया। तो मुझे तो विश्वास हुआ था कि आनंद को आप आत्मा मानेंगे इसलिए मैं संतुष्ट होकर के बैठ गया, पर तो वहां से भी आपने गिरा दिया। अब मैं टिकूं कहां पर? तो न कश्चिद अनुभूयते, फिर तो आत्मा के रूप में गुरुजी मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो कहा कि चिंता मत करो, मैं दिखाऊंगा, चिंता मैं दिखाऊंगा। यह है गुरु का गुरुत्व। जब ऐसी परिस्थिति में शिष्य के सामने आकर के खड़े हो और उनकी पीठ थपथपाए, डोंट वरी, चिंता मत करो, मैं दिखाऊंगा, क्योंकि उनका तो देखा हुआ है ना, उनको तो झलक रहा है ना। तो उन्होंने कहा कि ठीक पकड़ा तुमने भैया, परंतु चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं दिखाऊंगा। तो आइए एक बार इस टीका का पहले पद लगा देते, फिर आगे जाएंगे। ननु इति, अच्छा टीका सहित पढ़ रहे हैं कि मूल पढ़ रहे हैं आप लोग? टीका सहित है ना? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अन्नमयादि आनंदमयांतानाम कोशानाम उक्तैहि हेतुभिः आत्मत्वं न घटते चेत् मा घटिष्ठ अन्यस्तु आत्मा अनुपलब्यमानत्वात् नैव संभवति इति। अन्नमयादि, अन्नमय है जिसके आदि में, आनंदमयांता आनंदमय है जिसके अंत में। तो अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, ये जो सीरीज है अन्नमय अन्नमयादि आनंदमयांता कोशानाम, ये जो कोश है, अथवा कोशानाम शब्द की जगह यदि आत्मानाम शब्द की विधि प्रयोग कर लो, क्योंकि शिष्य की दृष्टि में तो वो आत्मा ही है ना, वो तो गुरु की दृष्टि में कोश है। तो शिष्य यदि ये बोले कि इन आत्माओं को, तो कोशानाम वास्तविक आत्मा नहीं है, परंतु शिष्य की समझ में तो ये आत्मा ही है। इसलिए शिष्य यदि ये आक्षेप करे कि यदि उक्ता नाम आत्मा नाम, उक्त जो आत्माएं हैं, उक्त ही हेतु भी, कथित हेतुओं के द्वारा, प्रतिपादित हेतुओं के द्वारा, उक्त ही हेतु भी आत्मत्वम न घटते, आत्मत्वम न सिद्ध्यति, आत्मत्व उनका सिद्ध नहीं होता है। क्योंकि जब हम कसौटी पर कस करके देखते हैं तो ये खरे नहीं उतरते, क्योंकि आत्मा के लिए एक शास्त्र ने कसौटी बनाई है ना भैया, बिना कसौटी से कसे हुए आत्मा होने लगेगी तो फिर बाजार में बहुत आत्माएं मिलने लग जाएगी है? तो इसलिए आत्मा के लिए कसौटी बनी हुई है, उस कसौटी पे कसने के बाद जो टिक जाए वही आत्मा है। तो आपने जो कसौटियां सामने रखी उसमें घिस घिस के आपने देखा तो पांचों के पांचों खोटे निकले, नकली निकले, ठीक है, हमको तो स्वीकार करना पड़ेगा। तो हेतु भी ही आत्मत्वम न घटते चेत, इतना तो गुरुजी मैं स्वीकार कर लूंगा, परंतु तो समस्या आपके लिए भी कम नहीं है। चेत मा घटिष्ठ, इसमें आत्मत्व की सिद्धि ना होती हो तो ना हो, कोई बात नहीं, परंतु अन्यस्तु आत्मा अनुपलब्यमानत्वात्, इससे अन्य आत्मा के रूप में और कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, तो नहीं वो संभवती। तो आपको फिर दो चीज करना पड़ेगा, या तो इसमें से किसी को आत्मा मानिए और नहीं तो आत्मा नहीं है ऐसा मानिए। इसलिए गुरुजी समस्या तो आपकी है, मेरी समस्या नहीं है, आपने जो युक्तियां बताई वो मैं तो मान लिया, ठीक है आपका शिष्य हूं अब क्या करूं, परंतु उससे आपकी समस्या कम होने वाली नहीं है। नैव आत्मा संभवती, आत्मा तो कुछ है ही नहीं। फिर जब अन्नमय आत्मा नहीं है, प्राणमय आत्मा नहीं है, अब हम भी यदि अपना विचार करके देखें, थोड़ा सा आप विचार करेंगे यदि गंभीरता से, मान ध्यान आदि के समय में यदि आप अभ्यास करें, स्थूल शरीर आत्मा नहीं है, स्थूल शरीर निकल गया, प्राण भी आत्मा नहीं है, तो आपके स्वरूप से प्राण निकल गया, मन भी आत्मा नहीं है। असल में ये गाइडेड मेडिटेशन में ये प्रोसेस बड़ा काम करता है, यदि कोई आपको गाइड करने वाला हो, एक एक शब्द के रूप में समझाने वाला हो, और आप सामने बैठ करके इस प्रकार से मेडिटेशन करें, बहुत मैंने बहुत बार अनुभव किया इस प्रोसेस को, बहुत यूजफुल होता है अपने आप को एकाग्र करने के लिए और अपने आप को एकदम डेप्थ में ले जाने के लिए। प्रक्रिया बहुत साइंटिफिक है। तो अब जब आप धीरे धीरे शांत होते होते, मन आत्मा नहीं है, विज्ञान आत्मा नहीं है और आनंद आत्मा नहीं है, वहां तक जब पहुंच जाते हैं तो फिर कुछ और आगे दिखता नहीं। इसलिए शिष्य का प्रश्न बड़ा ईमानदार प्रश्न है, ना कश्चित अनुभूयते। तो अब गुरुजी के सामने ये समस्या हुई कि भैया अब उसको दिखाए कैसे, क्योंकि इसकी तो आदत लगी हुई है किसी न किसी रूप को पकड़ने की, किसी न किसी आकार को पकड़ने की। और अब जिस तत्व को मैं दिखाना चाहता हूं, पकड़ाना चाहता हूं, उसमें रूप भी नहीं है और आकार भी नहीं है। तो ऐसे सूक्ष्म आत्म तत्व के प्रति इसकी दृष्टि कैसे ले जाया जाए, तो उन्होंने एक टेक्निक अपनाई, कहा कि तुम बैठ करके ध्यान करो। ये असल में ध्यान की गहरी प्रोसेस है। ये गुरु और शिष्य का जो संवाद हो रहा है, गुरु ने उस शिष्य को कहा कि ठीक है तुम ध्यान करो। तो उसने ध्यान किया तो गुरुजी ने पूछा कि तुमको आनंदमय दिखाई दे रहा है? तो एकाग्र होकर के बोला कि ना। थोड़ी देर में पूछा, सॉरी आनंदमय नहीं, पहले अन्नमय, प्राणमय दिखाई दे रहा है? शिष्य ने एकाग्रता से अनुभव करके बताया कि ना। फिर पूछा, मनोमय दिखाई दे रहा है? कहा कि ना। विज्ञानमय दिखाई दे रहा है? बोले ना। आनंदमय दिखाई दे रहा है? कहा कि ना। क्या दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं दिखाई दे रहा गुरुजी, कुछ नहीं है, शून्य है। बोले कुछ नहीं है कैसे हो सकता? जो कुछ नहीं है उसको देखने वाला है कि नहीं है? तब शिष्य की उधर दृष्टि गई, अरे हां कुछ तो नहीं है, ये बात तो ठीक है, परंतु कुछ नहीं है इसको तो कोई ना कोई देखने वाला, कोई देख के बोल रहा है ना। कुछ नहीं है ये बोलने के लिए तो कोई ना कोई होना चाहिए कि नहीं, कि कुछ नहीं है इसको कुछ नहीं बोल देगा? तब शिष्य को एक झलक मिली कि हां, जो कुछ नहीं है उसको देख रहा है वो कुछ है, इसका मतलब है। अरे कोई एक पद उसको बड़ा राहत मिला होगा कि हां कुछ तो बचा भैया, नहीं तो पहले तो उसका पूरा डूब ही जा रहा था। जब गुरुजी ने कहा कि हां तुम देख रहे हो कि कुछ नहीं है, ठीक है, परंतु कुछ नहीं है ये जो देख रहा है वो है कि नहीं है, तो उसकी जान में जान आई होगी कि हां वो तो है गुरुजी, वो तो है। तो असल में वही आत्मा है। और फिर इसके स्वरूप का आगे प्रकरण शुरू होगा कि फिर उसका रूप क्या है, वो किंग रूप है, तो फिर सच्चित आनंद रूप है, ये चीज निकल करके आएगी। आइए 12वें श्लोक में गुरु शिष्य को कैसे ले जा रहे हैं उस चेतना तक, इसका विवरण देखिए। परिहरति, परिहरति का मतलब है शिष्य ने जो आक्षेप दिया कि गुरुजी फिर कुछ बसेगा नहीं, आत्मा तो नहीं है केवल, ऐसा हो गया, इसका निषेध कर रहे हैं। बाढ़म निद्रादय सर्वे अनुभूयन्ते न चेतर तथाप्येतेऽनुभूयन्ते येन तं को निवारयेत्। बाढ़म। जब गुरुजी ने शेले ने कहा कि गुरुजी कोई आत्मा नहीं है, शिष्य ने सोचा होगा कि गुरुजी अब तो बहुत घबराएंगे, हमने पूरा निषेध कर दिया कोई आत्मा नहीं है। गुरुजी ने कहा कि बाढ़म बहुत बढ़िया, ठीक है, तुमने ठीक पकड़ा। बाढ़म माने सत्यम, बाढ़म शब्द का अर्थ होता है सत्यम। तुमने जब कह दिया कि आनंदमय इत्यादि सब जब आप निषेध करते हुए आ गए, तब मुझे कोई आत्मा दिखाई नहीं दे रही, ये बात ठीक बता रहे हो तुम, सत्यम। निद्रादय सर्वे अनुभूयन्ते, निद्रा आदि सब दिखाई देते हैं। निद्रा आदि का मतलब है कि निद्रा आदि में जो आनंद की अनुभूतियां होती है वो तो आनंद दिखाई देता है, इससे इतर कोई आनंद है ये तो दिखाई नहीं देता है। निद्रा दया सर्वे अनुभूयन्ते न च इतरा, इतरा किमपि न अनुभूयते, माने इसके अलावा और कहीं पर भी आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। बात तो ठीक ही है, बट किंतु तथापि, संस्कृत में यहां पर बोल रहे हैं तथापि, ये बात तो ठीक है किंतु एते येन अनुभूयन्ते, एते येन अनुभूयन्ते, एते निद्रा आनंदादयः, निद्रादि में जो आनंद की अनुभूतियां हो रही है, ये न माने जिस अनुभविता के द्वारा, तम उस अनुभवीता को निवारयेत, कौन माई का लाल निषेध कर सकता है, कौन माई का लाल उसका निषेध कर सकता है, माने उस पदार्थ का उस तत्व का कोई निषेध नहीं कर सकता। शिष्य को भी थोड़ा झटका तो लगा होगा, गुरुजी ने जब धमकाया ना, तम को निवारी, कौन उसका निवारण कर सकता है, वो लगा गुरुजी को ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो रहता है, वो तो रहता है। तो इस श्लोक का जो, इस श्लोक का नहीं, इस पूरे प्रकरण का जो मैसेज निकल करके आता है, जब भी हमें आत्मानुभूति घटित होगी या तो आत्मानुभूति में जाना होगा, तो ये असल में एक ध्यान का एक प्रोसेस है, तो विवेक का एक प्रोसेस बता रहे हैं। इसको आप विवेक में भी ले सकते हैं, ध्यान में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो हमारी चेतना को स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म सूक्ष्मतर पदार्थों में ले जाते ले जाते, जो दृष्टा है उसके ऊपर अपनी चेतना, उसके ऊपर अपना चिंतन, उसके ऊपर अपना विचार केंद्रित करना पड़ेगा, तभी जाकर के कुछ झलक मिलेगी, नहीं तो झलक नहीं मिलेगी। आत्मा की झलक नहीं तो अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगी। आत्मा की झलक माने असली आनंद की झलक और कहीं पर भी नहीं मिलेगी। आगे जाकर के सप्तम प्रकरण में भी इस बात को बड़े अलग ढंग से खिला करके दिखाया है, कहा कि हम भोग्य पदार्थों में जो प्यार करते हैं और भोग्य पदार्थों में जो हमारी प्रीति है, वो असल में भोग्य पदार्थों के लिए प्रीति नहीं है। वो प्रीति किसके लिए है? दृष्टा के लिए प्रीति है, वो भोक्ता के लिए वो प्रीति है। तो अरे भैया, जिस भोक्ता के लिए तुम विषयों से इतना प्रेम कर रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि भोक्ता से तुम विषयों की अपेक्षा ज्यादा प्रेम कर रहे हो। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। परंतु हमारा जो ध्यान है, हमारा जो चिंतन है, वो विषयों में इतना केंद्रित हो जाता है और हमारी चेतना में विषयों में इतनी उलझ जाती है कि उस भोक्ता की तरफ हमारा ध्यान जाता ही नहीं है, वहां पर हमारी चेतना पहुंचती नहीं है। तो ये एक सफल प्रयास है गुरुजनों का कि हमारा ध्यान भोक्ता के ऊपर जाए, हमारा ध्यान दृष्टा के ऊपर जाए, जिसका आनंद वो प्रतिबिंब आनंद भागना, जिसका आनंद इस वृत्ति के भीतर झलका, हमने वृत्ति को पकड़ लिया। देखिए वेदांत की फिलोसॉफी क्या है, एक बात बता के मुझे पूर्ण करना पड़ेगा। हम लोगों को एक बहुत बड़ी भ्रांति हो रही कि आनंद विषयों से मिल रहा है। और इसलिए हमारा मन विषयों में चिपक जाता है। और वेदांत की फिलोसॉफी यह है कि आनंद विषयों में नहीं है, आनंद आत्मा में है। हमारा प्रश्न ये रहता है कि यदि आनंद विषयों में नहीं है तो विषयों में अनुभव क्यों आता है? जैसे किसी व्यक्ति को यदि रसगुल्लों के प्रति बहुत प्रीति है, यदि तो जैसे ही वो रसगुल्ले का अनुभव करेगा उसको आनंद की अनुभूति होगी, तो उसको लगेगा कि आनंद तो रसगुल्ले से आया है, उसका अपना एकदम परफेक्ट अनुभव है। अब उसको यदि आप निषेध करने जाओगे तो आपके ऊपर श्रद्धा नहीं करेगा वो, क्योंकि उसकी अनुभूति है कि वो आनंद रसगुल्ला खाने से पहले उसके पास आनंद नहीं था, रसगुल्ला खाया उसको आनंद की अनुभूति हुई। और अब उसको यदि आप जाकर के कहो कि नहीं आनंद रसगुल्ले का आनंद नहीं है, तो वो कहेगा कि आप भांका के आए हो क्या? मैं अनुभव कर रहा हूं, अपरोक्ष अनुभव कर रहा हूं कि रसगुल्ला खाने से मेरे को आनंद मिल रहा है। तो वेदांती ने कहा कि आप उसको थोड़ा माइंड वॉश करता है, बोले इधर मैं तुमको सिखाता हूं आनंद कहां से आता है, कैसे आता है और रसगुल्ले में आनंद क्यों आया। तो वेदांत की फिलोसॉफी यह है कि जब कोई संस्कार के कारण वासना हमारे चित्त में पैदा होती है तो हमारा मन तरंगायित होता है, हमारा मन चंचल होता है, और वो जो चंचलता है वो अशांति के रूप में हमको अनुभव होती है। चंचलता किस रूप में अनुभव होती है? अशांति के रूप में अनुभव होती है। और उस अशांत चित्त में, अशांत अंतःकरण में आत्मा का जो प्रतिबिंब पड़ता है वो ठीक से जीव पकड़ नहीं पाता है, इसलिए अशांत दिखता है। अब जिस विषय के कारण वो अशांति थी, वो विषय जब उसको मिल जाता है तो वो जो मन हिल रहा था, अशांत जो तरंगाई था, वो कांस्टेंट हो जाता, वो स्थिर हो जाता है, तो उसमें आत्मा का स्पष्ट प्रतिबिंब पड़ता है, उसको अनुभव करता है, तो उसको लगता है कि रस रसगुल्ले से आ गया, आनंद रसगुल्ले से आ गया। ये ऐसा समझिए जैसे आपके सामने दर्पण है और बहुत तेजी से हिल रहा है, आप अपना चेहरा आराम से स्पष्ट से नहीं देखेंगे, आपको 10-15-20 चेहरा दिखेगा, और किसी ने आकर के दर्पण को पकड़ लिया और कांस्टेंट कर लिया तो आपका चेहरा एकदम क्लियरली आपको दिखने लग गया। तो ये पदार्थ क्या करते हैं, आकर के हमारे मन की वृत्ति को पकड़ लेते हैं। जिस पदार्थ की चाह होती है उस पदार्थ के लिए हमारा अंतकरण तरंगायित होता है, जैसे ही वो पदार्थ हमारे पास में आता है तो अंतकरण एकदम स्थिर हो जाता है। उस स्थिर अंतकरण में जब आत्मा का पदार्थ प्रतिबिंब स्पष्टतया पड़ता है तो जीव को आनंद की अनुभूति होती है, हम उसको रिलेट कर देते उस पदार्थ के सामने जिसने अंतकरण को पकड़ा। उसकी भूमिका केवल इतनी है, उसने अंतकरण को स्थिर किया। आनंद की अनुभूति तो आत्मा के भीतर से निकल करके आई, पदार्थ के भीतर से निकल करके नहीं आती है। पदार्थ की भूमिका केवल इतनी है, उसको अंतकरण हिल रहा था, डोल रहा था, तरंगायित हो रहा था, उसको कांस्टेंट कर दिया, उसको स्थिर कर दिया। और इसको आप बिना विषय के भी कर सकते हो। हमारी समस्या ये नहीं है कि हमारे पास विषय क्यों नहीं, हमारी समस्या ये हमारा मन हिलता क्यों है। हिलना बंद हो जाए जैसे निद्रा में कोई तरंग, कोई हिलना डुलना, आनंद की अनुभूति होती है कि नहीं? बताओ किस विषय की होती है वहां पर? रसगुल्ले की अनुभूति है कि स्पर्श की अनुभूति है कि गंध की स्पर्श अनुभूति है? किसकी अनुभूति है? ना वहां शब्द है, ना रूप है, ना रस है, ना गंध है, फिर भी आप आनंद की अनुभूति कर रहे हो कि नहीं? तो ये निद्रा ही प्रमाण है कि आनंद विषय के स्वरूप के भीतर भरा हुआ नहीं है, आनंद आत्मा का स्वरूप है। और वो इस प्रकार से विषय के साथ केवल रिलेट हो जाता है एक भ्रांति के कारण। ये जब वृत्ति साधक की वहां पर पहुंचेगी तो उसको लगता है कि हाँ, जितना चित्त स्थिर होता है उतना ही आनंद की अनुभूति होती है। तो विषयों तो ये परमानेंटली स्थिर होता नहीं है, ये थोड़ी देर के लिए स्थिर हुआ फिर डोलने लगता है, फिर स्थिर हुआ फिर डोलने लगता है। तो फिर जातक के मन में, जिज्ञासु के मन में प्रश्न उठता है कि ऐसी कोई चीज है कि नहीं कि इसको हमेशा हमेशा के लिए, ऐसा कोई फेविक्विक है कि नहीं है कि इसको चिपका दे एकदम, ये हिले ही ना। तो ये है भैया दृष्टा के ऊपर दृष्टि देना, यही फेविक्विक है। जब दृष्टा के ऊपर दृष्टि चली जाएगी, साक्षी के ऊपर दृष्टि चली जाएगी, तो मन का तरंगा ही तो ना बंद हो जाएगा। मन का तरंगा ही तो ना बंद हो जाएगा तो अशांति का प्रवेश बंद हो जाएगा, अशांति का प्रवेश बंद हो जाएगा तो आनंद तो आपके स्वरूप से फूट करके निकल करके आएगा, तो भरा ही हुआ है। तो इसलिए गुरु ने कहा कि बाडम निद्रा दया सर्वे अनुभूयन्ति न चैतरह। ये बात ठीक है एक स्तर से कि निद्रा आदि सबकी अनुभूति होती है, उससे और कुछ दिख नहीं रहा है, तथापि परंतु बेटा एक तरफ ध्यान दो, ये न एते अनुभूयन्ते, जिसके द्वारा, जिसके प्रकाश से, जिसके होने से एते सर्वे अनुभूयन्ते, इस सब की अनुभूति होती है। तमको निवारयेत, उसका निवारण कौन कर सकता है भैया, वो तो सर्वदा उपलब्ध पदार्थ है। तब साधक का ध्यान जाता है कि हां, इनसे भी गहरी कोई पदार्थ, गहरा कोई सत्व, गहरा कोई अस्तित्व मौजूद है जो हमारे जीवन को और शांत और पवित्र कर सकता है। तो साधक के मन में उसके प्रति जिज्ञासा होती है, फिर वो उसको खोजता है। खोज प्रारंभ रखिए, मैं तो भैया केवल लालच दिखा सकता हूं आपको। हमारे पुराने लोगों को जब वो हल चलवाना होता था ना, तो बैल के सामने एक वो हरा घास थोड़ा दूर पे ऐसे बांध देते थे, तो उसको लगता था ये सामने ही है, वो उसको खाने खाने के लिए चलते चलते बहुत दूर तक जर्नी। मैं तो भैया केवल हरा घास दिखा सकता हूं। आप चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए, ये वेदांत एक दिन हम लोगों को वहां तक पहुंचा देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। शास्त्रों का विश्वास है, शास्त्रों का निश्चय है कि आनंद हमारे अपने चित्त के भीतर भरा हुआ है, वो हमारी दिल की गहराई से ही प्रकट होगा। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है भैया, जो दृष्टा है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करो। अब दृष्टा को दिखाने की जिम्मेदारी मैं हमारे परमार्थ साधक संघ के सेक्रेटरी श्रद्धेय अवधेश चैतन्यपुरी जी महाराज के कंधों पर छोड़ करके आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। अब वो आपको दृष्टा भी दिखाएंगे और दृष्टा का स्वरूप कैसा है, वो सच्चित आनंद स्वरूप क्यों है, ये भी दिखाएंगे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। पार्वती पते हर हर महा। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु।